Og da skal vi få Skottland, og det area code 615. Det vil si area code 615 ikke til Skottland, det til Nashville, Tennessee. Men platen Skottland med area code 615, som altså en gruppe som riktig nok fra Nashville, men som spiller Skottland, som altså platen. Som for øvrig også spilt inn I Nashville av gruppen area code 615. Hvilke det du går og sleper på da? Ser du ikke det? Jeg kjøper en ny stereoanlegg, sånn skikkelig ordentlig greier. Ja, med svære høyttalere og greier. Ja. Ja, det noe bra? Ja, det bra, det klart det bra. Det ordentlig sånn med watt og hertz og frekvensområde og decibel og din norm og dynamikk og flytter og rømbel og kavatina og alt mulig. Ja, alle de der fagutrykkene, ja, de skjønner, har aldri skjønt meg på det. Jeg tør ikke kjøpe sånt. Nei, nei. Du har skjønt det du altså? Skjønt det, klart. Du må sette deg inn det, vet du. Hvis du ikke kan dette her sånn, så blir det lurt, vet du. Ja, hva betyr watt og sånt for eksempel da? Watt, det ikke noe vanskelig. Det det som anlegget blir pakket inn, så det ikke skal bli ødelagt når du flakter og sånt, vet du. Ja. Ja, så har du hertz da, vet du. Det det der bilfirma som kjører varene til butikken og sånt da. Ja, så, og så ja, så har du frekvensområdet da. Det det området der butikken ligger og sånt, det sånn nærbutikken, sånn, vet du. Der du pleier å frekventere det området liksom. Det din butikk liksom. Din stereoforretning liksom. Ja, ja. Ja. Ja men ja din norm også. Ja altså din norm det som det for at det min norm da vet du ikke sant alle de her som lager disse greiene de sørger for at det liksom det passer akkurat spesielt til meg akkurat. Det min norm liksom akkurat men dynamikka ja altså dynamikk det noen som skal være veldig forsiktig men skal ikke ha for mye av det for da kan du hvis du har for mye dynamikk så kan du sprenge høyttalerne vet du så akkurat. Det veldig farlig akkurat og flytter ja det uttales ikke sånn altså det uttales flytter ikke sant det sånn advarsel hvis du spiller for høyt så kan husverten sørge for at du flytter ja vel akkurat og rømbel da ja, altså rømbel det hvis du spiller en plate for eksempel og så mm. Høres ut som det innmari mye bråk i bakgrunnen sånn. Det høres ut som det krig stridsvogner og tanks og sånn. Det nemlig oppkalt etter han der tyske feltmarskall Erwin Rømbel det. Akkurat. Og så Cavatina, hva det? Ja, Cavatina, det jo plate med John Williams da. Og da John Williams har lagt musikken til Star Wars og Nærkontakt av tredje grad og High Summer og alle de der svære filmene? Nei. Thank you. Ja, og etter å ha hørt John Williams spille Cavatina, så står det vel ikke en stort annet enn tid til å si... Velkommen! Skal vi si velkommen? Ja, velkommen neste uke til et nytt program I serien. Gal med